rendement. Corien Wortman die legt dat ook uit. Ja, olie- en gasbedrijven. En daar zijn wij in totaal, hebben wij daar 15 miljard euro in belegd nu. Dus dat gaan we nu verkopen. En dat is 3% van het totaal van onze beleggingen. En we hebben natuurlijk ook goed gekeken naar wat dit betekent voor het rendement. Want dat vinden onze deelnemers natuurlijk ook belangrijk. Ik wou zeggen, u begrijpt, en die vraag had ik ook voorbereid. Ja, dat is. Dat heeft zeker ook zwaar meegewogen. Zeker in deze tijd. Maar wij verwachten geen effect op het rendement van deze stap. Dus deze stap gaat zeker bijdragen aan dat goede pensioen wat we onze deelnemers willen bieden. Uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer blijkt dat er veel andere pensioenfondsen nog altijd wel investeren in die fossiele energie in plaats van groene energie. En daar zijn veel werknemers niet blij mee. Maar ja, wat nou als je het totaal niet eens bent met de investeringen die jouw eigen pensioenfonds doet? Kan je daar dan iets tegen doen? Hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht Herman Capelle legt het uit hier op deze zender bij Blok en Twan. Ja, dan kan je heel weinig direct doen. Hè? Je hebt in Nederland de verplicht gestelde bedrijfstak pensioenfondsen. Dat betekent als je in een branche zit die daarbij aangesloten is, dan heb je al helemaal geen keus. Als werkgever niet en als werknemer niet, dan moet je met je pensioen naar dat fonds. En dan val je dus ook onder het beleggingsbeleid van dat fonds. Zit je niet in een verplicht gestelde regeling, dan is de werkgever die bepaalt waar die de pensioenregeling laat uitvoeren. Dus die kan dan nog wel even kijken welke uitvoerder wil ik hebben. En dan zou je eventueel nog over dit soort zaken kunnen hebben. Maar die werknemers die bij die werkgever werken, ja, die zitten bij die regeling en dus ook bij die uitvoerder. Dus rechtstreeks kan je heel weinig invloed uitoefenen. Maar je ziet wel, en dat gebeurt natuurlijk nu bij het ABP, dat als die deelnemers en gepensioneerden zich verenigen en gaan zeggen, luister, wij zijn het niet eens met die beleggingen en wat druk gaan uitoefenen op het bestuur van het pensioenfonds, dat dat succes kan hebben. Ja, zo kan het dus zomaar succes hebben. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Wat vind jij dat er moet gebeuren met je geld bij het pensioenfonds? Want pensioenfonds ABP heeft dus geluisterd naar zijn pensioendeelnemers. Maar zeker eigenlijk niet gebruikelijk dat fondsen dat doen. De meeste fondsen kiezen namelijk zelf waarin ze beleggen en houden daarmee geen rekening met de wensen van hun leden. Maar is dat wel de juiste manier? Moeten werknemers niet standaard inspraak hebben in de investeringen van hun eigen pensioenfonds? Of vind jij dat het dan te omslachtig wordt? Of zeg jij nou, ik heb wel een hele andere oplossing eigenlijk hiervoor? Verraad dan mee via de volgende stelling. Werknemers moeten inspraak hebben in pensioenfondsen. Eens of oneens. Via 0800-1121 mag je reageren of een appje sturen in de Radio 1-app. Hoe denk jij over investeringen van jouw eigen pensioenfonds? Vind jij dat werknemers daar inspraak in moeten hebben? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do. Langzaam wakker worden bij muziek van Melody Garrett, hoorde je op NPO Radio 1. Morning Sun, goedemorgen. Het is 12 minuten over 4 op deze dinsdagochtend. De extra vroege ochtendshow is dit. Praat mee via 0800-1121 of door een app te sturen in de Radio 1-app. We hebben het over pensioenfondsen. Wat vind je dat werknemers meer inspraak moeten krijgen in pensioenfondsen? Ben je het daarmee eens of oneens? Daar mag je op reageren. Kenny laat weten in de Radio 1-app. Ik zou eigenlijk niet weten waarin je kan beleggen. Ik vind prima regeling als fondsen dat zelf uitzoeken. Mirjam zegt juist, ik zou het fijn vinden als mijn werkgever hier wel wat meer over te zeggen zou hebben. Dan wordt het lijntje korter en kan ik zelf ook aangeven wat ik fijn vind en wat niet. Joost zegt in de Radio 1-app, lijkt me een uitstekend plan. Ik vind het maar niks dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven of organisaties die slecht zijn voor de wereld. Laat ons zelf maar beslissen. Dan hoeven we ons niet schuldig te voelen over met pensioen gaan. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven via 0800-1121 of door een appje te sturen in die Radio 1-app. A van Loon laat ook nog weten, goedemorgen. Beetje overdreven die kritiek op het investeren in fossiele brandstoffen. Net of dat er de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. De gigabevolkingsgroei is de belangrijkste oorzaak. En Maarten Koorts laat weten, eens meer inspraak, maar bij de start van de bewustwording bij de deelnemers. De eerste stap is om mensen bewust te maken van hun pensioen. Ze werken ongeveer 1 dag per week voor hun pensioen. Hier in Zwitserland bestaat het pensioen uit 3 zuilen, waarbij de derde zuil vrij te besteden is. Moet je mensen dan ook een investeringscursus gaan geven? Overigens zijn de tweede en derde zuil persoonlijke spaarpensioenen. Dus je eigen potje wat je gedurende je leven kunt gebruiken om een huis te kopen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dankjewel Maarten voor je appje met een interessant inkijk dus vanuit Zwitserland. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik had vandaag een discussie met een vriend die wou zijn pensioen laten uitkopen. Ah. Omdat ik dacht van, nee, dat moet inspraak zijn. Dat je gewoon zegt van, ik ga gewoon gewoon mijn geld opnemen wat er nu staat. Los van de conjectuur. Of snap je wat ik bedoel? Van dat je gewoon zegt van, ik heb nu dit opgebouwd aan pensioen. Ja. En dat is nu van mij. Klaar. En waarom wilde hij dat doen? Ja, omdat hij denkt, die haalt 68 niet. Okay. En het is natuurlijk pensioen is een kwestie van solidariteit. Hè? Mm-hmm. Je bouwt dat met z'n allen op. Maar Ja, we hadden het erover over dat zeg maar bijna geen belegger verslaat de AEX. Die mensen die maken keuzes. Begrijpt u? Die maken keuzes met beleggingen. En van die, ja, hoe noem je dat, indexen, die zijn vaak beter af als die mensen die tonnen verdienen per jaar. Ja, je bedoelt eigenlijk mensen willen graag, de vriend van jou die wil graag zelf gaan investeren met zijn eigen geld. Gewoon standaard index of zo, een of andere iets. En dan in plaats van dat die, ja, nee, zo ging dat gesprek. Heeft hij je geïnspireerd? Hè? Heeft hij je geïnspireerd? Nou, volgens mij kan ik niet uitstappen uit mijn pensioenfonds. Omdat dat in de kleine letter, en hij kan dat ook niet. Hij heeft het geprobeerd. Maar hij zet gewoon vast aan zijn pensioenfonds. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat het wel is van, je spaart min of meer, hè. En dat het dan van jou is, dan vind ik dat je uit moet kunnen stappen. Ja. Alleen onder het mom van solidariteit, hij is al een paar keer ziek geweest. Snap je? En hij denkt, misschien red ik het niet tot mijn pensioenleeftijd. Dus wat heb ik aan mijn pensioen? Ja. Als we even teruggaan naar de stelling, want we hebben het niet per se over uit een pensioenfonds stappen. We hebben het wel over de investeringen die je pensioenfonds kan doen. Wat vind jij daarvan? Vind jij dat daar ook meer inspraak in moet komen? Ja, maar dat wordt nogal moeilijk. Kijk, met fossiele brandstoffen, dat is nog een tijdje gaande. Maar ik vind bijvoorbeeld die wapenindustrie, dat vind ik wel een stapje te ver gaan. Dat is eigenlijk mijn mening. Want is er voor jou duidelijk waar jouw pensioenfonds allemaal in investeert? Nou, eerlijk gezegd niet. Dat wordt niet gecommuniceerd. Zou je dat willen weten? Nou, eigenlijk ben ik, ja, nee, maar dat is dan slecht van mij dat ik een beetje onverschillig ben. Dat ik denk van, het gaat, ik denk dat heel veel luisteraars, en weet jij het zelf? Nee, ik zit ondertussen nu op mijn ABP-pensioenfonds te kijken voor overheid en onderwijs. Ik zou het ook niet weten. En dat is ook niet meteen iets wat op de website staat als eerste. Hier investeren wij in. Ja, dat ze nu stoppen met fossiele brandstoffen, maar dat hebben ze natuurlijk al heel veel jaren wel gedaan. Precies, nee, maar dat is, misschien moet daar wat transparantie of dat je één keer per jaar een brief krijgt van dit zijn de assets of hoe noem je dat? Ja. Assets waar we in investeren. Maar ik denk dat iedereen onbenullig is. Ja, en misschien toch ook woke. Wel... We zijn niet woke, Stefan. Nee, en misschien ook wel één keer per jaar een mogelijkheid om aan te geven dat je, nou, waar jij vindt dat in geïnvesteerd mag worden met jouw geld. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, ik kan er niet veel meer over zeggen. Maar het is in ieder geval wel dat punt van inspraak, vind ik, dat er een mogelijkheid moet komen dat je denkt van, ik wil uit een pensioenfonds stappen. Daarom belde ik. Ja. Nou, dat is duidelijk. En over waar pensioenfondsen in investeren. Mensen die daar interesse in hebben, die zouden dan echt moeite moeten doen om erachter te komen. Ja, ik ga op onderzoek verder uit. Dankjewel dat je belde, Jacco, en ik wens je een goede ochtend. Nee, goede ochtend, Stefan. Via 0800-1121. Mag je hierop reageren? We hebben het over inspraak in de beleggingen van jouw eigen pensioenfonds. Vind jij dat werknemers daar meer inspraak in moeten hebben? Of vind jij van niet? Via 0800-1121 mag je reageren of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Ik zie ondertussen wel iets meer over de beleggingen al van het ABP-pensioenfonds. Is het voor jou duidelijk waar jouw pensioenfonds in investeert? Daar ben ik wel benieuwd naar. En daar mag je op reageren. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zou je vertellen, ik ben zelf heel erg tegen pensioenfondsen. Ik vind, zit je bij een pensioenfonds? Ja, ik heb wat vage pensioenfonds van uit het verleden. Maar ik ben al een tijdje lang ben ik zelf met effecten en aandelen bezig. En ik doe het gewoon zelf. Dus ik heb het zelf in eigen hand. Dus ik investeer zelf heel veel in farmacie. Maar daar ben ik. Ik heb zelfs in COVID, in vaccinaties van AstraZeneca bijvoorbeeld, heb ik ook geïnvesteerd. En ook in andere. En daar ben ik op een gegeven moment uitgestapt. Want ik weet nu iets meer over waar dat van gemaakt wordt. En dat wil je gewoon niet weten. Dat ga ik ook nu niet delen op in het. Nou, vind ik wel flauw. Ik ben ook wel benieuwd daarna. Nou, dat doe ik liever niet, omdat het niet te bewijzen valt. Want daarom ben ik zo. Maar ik heb bijvoorbeeld onder andere gehoord dat bijvoorbeeld Pfizer en Moderna, dat onder andere dat daar een embryo in wordt gebruikt. En dat heb je gehoord gewoon op de wandelgangen, of dat hoor jij dan in de supermarkt? Nee, niet in de wandelgangen of in de supermarkten. Ik heb daar iets meer over gehoord uit inzage toen ik daarmee bezig was. En toen ben ik daar uitgestapt. Ik wil dat liever niet hebben. Dus dat is een investering die je met je eigen geld doet. Ik kan het jou nu niet verifiëren of dat echt zo is wat jij stelt. Maar wat het belangrijkste is namelijk dat jij, als je het zelf investeert, dan heb je meer inzage in wat je investeert. En dan kun je meer dieper. En dat kun je bij pensioenfondsen niet. En ik vind namelijk zelf dat als mensen bij pensioenfondsen zitten, dan hebben mensen het recht waarbij pensioenfondsen moeten vertellen waar ze in investeren. En dat wordt niet gedaan. Dus het is, en ik weet dat uit vroeger, want ik zat voorheen dat bijvoorbeeld bij CSM Suiker Pensioenfonds en ook Delta Lloyd Pensioenfonds. En daar kun je dus duidelijk niet zien waar mensen in investeren. Dat hangen ze aan de grote klok. En dat komt vaak omdat ik begrijp het ergens wel een beetje. Want als de ene zegt van, nou, ik vind dat we er gewoon veel geld uit moeten halen, dus laten we maar in wapens en in voorziene brandstof zitten. En de ander zegt, nee, juist niet. We willen juist niet een pensioenfonds in wapens en zingen. Dan krijg je zo'n weer zo'n strijd in zo'n pensioenfonds. Mm-hmm. En daar schieten we ook niks mee op. Dus ik denk dat het daar wel iets mee te maken heeft. Maar eigenlijk moeten we eigenlijk weten, er zal er gestemd moeten worden. Er zal eigenlijk gestemd moeten worden, zodat mensen zeggen van nee, we moeten af van wapens en pensioen en fossiele brandstoffen en andere chemische fabrieken en weet ik veel waar we in investeren. Zodat we dus op die manier met een schonere groene maatschappij beginnen. Dat zou het beste zijn. Ja, en jij zegt eigenlijk, je kan het beter zelf doen, maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Dat is natuurlijk is ook een sport, hè, dat investeren. Dat weten waar je je geld in moet investeren. Daar heb ik vroeger bij bijvoorbeeld een zekere Harry Premselaar, heb ik ooit een keer een cursus gevolgd, hoe dat moest. En nu weet ik hoe dat werkt. En daar is echt wel een vakkennis voor nodig. Ja. En ik zou daarom ook nooit voor anderen gaan doen. Je moet het allemaal zelf doen. Dus mensen moeten zelf hier achteraan gaan. Zelf gaan investeren erin. En dan is het wel te doen. Maar ik ga het niet voor anderen doen. Nee, dat doe ik absoluut niet. Nee. Dat is natuurlijk ook een beetje het idee volgens mij achter pensioenen. Hè? Dat je gewoon een potje voor later hebt. En als je dat helemaal aan de mensen zelf over gaat laten, lukt het misschien niet iedereen om dat potje echt voor later te houden. Ja, precies. Je moet ook zorgen, je moet ook weten hoe je ermee moet leven met zo'n potje. Je moet ook weten hoe je dat potje. Ik weet dat ik dat potje aardig goed opgebouwd heb. En als ik straks, ik leef nu al zo'n beetje van dat potje. Dus het is, ik vind het prima zo. Alleen, goed, en jij zegt dus eigenlijk ook meer inspraak in ieder geval waar de investeringen vandaan komen. Beter. Hoe moet dat er dan uitzien? Is dat een bepaalde website waar je naartoe kan gaan, waar je één keer per half jaar kan aanklikken wat je wil? Juist, je moet naar een bepaalde website gaan, maar dan moet ook over gestemd kunnen worden. Het zou eigenlijk een soort dat je een stemidee hebt, dat je kunt stemmen met een groep mensen, dat alle mensen die erop kunnen stemmen, weten of altijd dat. En dan kun je dat aanvinken. En dan zou je dat op die manier, zou je dat bijvoorbeeld massaal bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en wapens eruit kunnen halen. Want ja, het is niet best. En dan zouden ze daar aan moeten denken. Maar dan is het nog eng, want je weet niet of ze eraan gaan houden. Dat weet je ook weer niet. Dus dat is ook moeilijk te controleren. Want daar zitten beleggers achter die dat doen. En die beleggers die verdienen daar ook weer een flink percentage aan. En natuurlijk die denken ook alleen maar aan hoe mooier auto ik kan krijgen. Want dat is ook niet helemaal 100% te controleren. Nee. Dus dat, maar dan goed, over controle gesproken, het verhaal wat jij aan het begin... Dat moet gecontroleerd worden, die investors moet ook weer gecontroleerd worden van bovenuit. Ja, zeker weten. Goed, het verhaal waar jij mee begon in ieder geval over de investeringen die jij hebt gedaan in vaccinaties en het al dan niet bevatten van wat jij zegt, embryo's. Dat lees ik hier in ieder geval op Snopes, dat is een grote website die dingen controleert, factcheckt, dat vals is. Oké. Dus laten we dat alsjeblieft even de wereld uithelpen voordat we dat op de radio hebben gezegd. Ja. Maar ja, daarom zeg ik ook, ik zei ook in het begin, je kunt het ook niet vertrouwen 100%. Het is alleen wat ik te eens zeggen gehoord. Ja, maar hier schijnt dus dat niet waar is. Oké. Dankjewel Mark dat je belde in ieder geval wel. En we spreken elkaar snel weer op de radio, hopelijk. Ja, dank je. Heb het goed vandaag. Jij ook. Hele fijne dag. Okay. Via 0800-112 mag je reageren of een appje in de Radio 1 app. Dit zijn de Fleet Foxes. How could it all fall? If you need to keep time on me, if you need to keep time on me, who knows what state is in store? If if you need to keep time on me, if you need to keep time on me, when I need to, I'll keep time on you. If you need to, keep time on me. Van de Fleet Foxes, 4:55. Goedemorgen, dit is Radio 1 waar je naar luistert. Succes op je werk, goedemorgen als je net wakker bent. Of slaap lekker als je onderweg bent naar je bed. Je mag meepraten via 0800-1121 over inspraak in pensioenfondsen. Vind jij dat werknemers dat meer moeten krijgen? Ja of de nee? Reageer erop. Je mag appen naar de studio ook. Karen zegt daarin, het vreselijke oneerlijke van investeren beleggen is dat alleen mensen met geld dat kunnen doen uiteindelijk. En Mark laat weten, pensioen worden nog steeds niet geïndexeerd. Hier lopen rechtszaken over tegen de overheid. Pensioenfondsen willen wel, maar de overheid niet. Op Kassa, het tv-programma, werd het behandeld een paar dagen terug. En Johan laat weten, slechte zaak. Als Nederlandse pensioenfondsen niet investeren in fossiele brandstoffen, als groot aandeelhouder kunnen zij invloed op het beleid van deze bedrijven hebben. De wereld is daarmee beter af als durfinvesteerder uit de USA. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven via 0800-1121 of door te bellen naar de Radio 1-app. Of door te bellen naar 0800-1121 of de app in de Radio 1-app. En Herman heeft in ieder geval gebeld. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hoe denk jij daarover? Nou, momenteel ik hoorde dat je bij het ABP zit, maar daar heb ik dus in het bestuur, of hoe al die toezichthouders heten, daar zitten hoofdzakelijk mensen van de vakbond in. Nu is er een tijdje geleden is het verplicht dat er andere mensen, deelnemers, ook in die besturen meegoen. En dan krijg je één keer in de zoveel jaar, mag je dan stemmen. En dat stemmen, dat doe je dan. Maar nou heb ik eens gekeken wie er allemaal in zit. Nou, dat zijn dan ook weer gepensioneerde blokken van vakbonden. Dus eigenlijk iedereen van de vakbond zit er zowel voor de werkende als de gepensioneerde in. En gewone losse deelnemers die hebben helemaal nooit invloed op wat het ABP doet. Ja. Dus ja, want dat is al jaren zo. En alles wordt. En ik zit er nou al meer dan 50 jaar in het ABP. En in het begin werd ons gegarandeerd dat je een altijd indexatie krijgt. Nou, dat is in de loop der tijd is dat veranderd. Er zijn de regels zijn al 3-4 keer veranderd. Ja. En eerst was het een overheidsdienst. Dus werd gegarandeerd door de overheid dat je een pensioen kreeg. Toen zei ze dat niet goed was. En is het een beetje geprivatiseerd ook. En toen zei ze, ja, als het geprivatiseerd is, moeten we zelf bepalen hoe het is. En dat krijg je ook niet. Maar het geld van het ABP wordt beheerd door het APG. En die gaan kijken waar ze kunnen beleggen. En als je dan gaat kijken, ik heb dat eens 6 jaar geleden gekeken, wat de bestuursleden, wat die daar verdienden. Er zaten 6 of 7 bestuursleden en die hadden zo gemiddeld 7, en dat is al zeker 6, 7 jaar geleden dat ik gekeken heb, die hadden gemiddeld zo 750.000 euro per persoon per jaar. Dat werd een beetje verdoezeld. Het eerste zegt dat ze slechts tussen haakjes 350.000 euro hadden, maar als ze 3 jaar bleven kregen ze een bonusje van 300.000 euro. Hm. Maar, en jij zegt ook, eigenlijk, ik probeer al 50 jaar te kijken om te kijken waar mijn geld in geïnvesteerd wordt. En ook voor jou is dat nog steeds niet duidelijk. Nee, want het geld wordt ook in investeringsmaatschappijen in Amerika gedaan. En die investeren dan weer in Nederland. Als we kennen nog het geval van V&D. Die is door die investeerders uit Amerika, waar onze pensioenfondsen investeerden, is kapot gemaakt. Dus ja, doordat zij dan daar invloed op willen hebben. Dus ja, je hebt geen invloed, want ik zou niet weten ook hoe het moet. Want om in een bestuur te kunnen komen, moet je eerst een paar duizend mensen bij elkaar scharrelen die jou steunen. Nou ja, moet je het willen ook wel, invloed erop? Nou, het heeft weinig zin. Maar nee, goed, maar los van of het zin heeft, moet je als werknemer daar mee bezig willen zijn? Of moet je zeggen, nou, ik laat het liever mensen aan de mensen over die er misschien verstand van hebben? Dat is zo ingewikkelde materie, dat kan niet. Maar je kan wel in de grove lijnen invloed hebben. Ik bedoel, de pensioenfonds hadden misschien beter kunnen investeren in de woningbouw in Nederland. Ja. Dat levert ook goud geld op. En daar hadden we in ieder geval iets meer aan gehad in Nederland. Want dan hadden de mensen, of zeker de jongere mensen, nu een huis kunnen krijgen, op een betaalbaar huis kunnen krijgen. Maar dat is in het begin deed het pensioenfonds dat die investeerde in huizenbouw en dingen, maar daar zijn ze allemaal uitgetrokken. Het is allemaal nou in die investeringsmaatschappij in Amerika, omdat dat, zeggen ze, meer geld oplevert. Ja, ja. Maar in het verleden was het zo. Ik kan me nog herinneren dat minister Salm zei, die pensioenfondsen hebben te veel geld in pot. We gaan daar belasting over heffen. Ja, het is niet te geloven. Als je het goed objectief bekijkt, was dat in feite minder geld dan wat er nu in zit. Hmm. En wat deden pensioenfondsen toen? Gingen ze de premies verlagen om te voorkomen dat ze belasting moesten betalen aan minister Salm. En als je naar het pensioenfonds van de Nederlandse Bank kijkt, die iedereen de maat neemt van je moet een premie betalen die kostendekkend is. En omdat je... En jullie kunnen niet indexeren, maar als ze naar de eigen pensioenfonds kijken, die hebben het wel zo goed geregeld dat ze wel kunnen indexeren. En ze vragen ook een veel hogere premie. Ja. Maar de mensen zelf hoeven dat niet te betalen, want ze betalen zelf maar 6%. En de rest betalen wij allemaal ja, in Nederland. Ik hoor het, Herman. Het is een grote shitshow waar je dus eigenlijk graag ook invloed op wil hebben. Maar dat kan dus eigenlijk niet. Wat zou een oplossing daarvoor zijn, denk jij? Met ons geld wordt van alles gedaan. En wij als deelnemer profiteren daar totaal niet van. Wat zou een oplossing volgens jou zijn? Ja, totaal anders bekijken van de pensioen. Want het is natuurlijk gek. Momenteel is het zo dat vroeger werd gekeken naar het rendement. En we hebben toen wel eens rentes gehad van 10%. En toen zeiden ze, ja, maar dat is te hoog. We gaan niet volgens dat principe uitbetalen. We houden een rekenrente van 4-5% aan. En nu is de rente laag. En nu zeggen ze, ja, we kunnen niet betalen, want de rente is laag. Maar er wordt amper geïnvesteerd in rentedragende dingen. Dat is alleen maar aandelen. En die hebben rendementen, ja, soms van 20%. Maar volgens dat principe mag er niet uitbetaald worden. Er wordt gekeken naar de rekenrente, die is 0%. Dus het is haast onmogelijk dat je ook nooit geïndexeerd wordt. Herman, ik ga je bedanken. Dat je even je mening deelde op de radio. Dank je wel daarvoor. Ik wens je een goede ochtend alvast. Ron Dingemans hangt ook nog aan de lijn en die heeft ook geappt. Die zegt, we hebben geen invloed op het pensioenfonds als pensioenfonds in investeerders. Wij kunnen niet naar een ander pensioenfonds en voor de werknemer wordt de boel besodemieterd. Er blijft geld aan de strijkstok hangen, aldus Ron. Zodat de werknemersbelangen premie moet inleggen. Maar niets kan doen als een pensioenfonds leeg is. Alleen de hoge heren worden daar beter van, althans Ron in Radio 1 heb. Die hebben geen boodschap aan het volksdeel arbeiders. Terwijl bekend is dat er veel geld is in de pensioenfondsen, maar niets voor de burger. Dankjewel nog, Ron, ook dat je belde naar 0800-1121. We gaan het laten bij de pensioenfondsen. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Ik wil het namelijk met je hebben over vuurwerk. Hoe denk jij over vuurwerk? Je mag je mening geven via 0800-1121. Want over 60 dagen is het zover. Feestend het jaar uit met je familie en vrienden. Of knallen het jaar in? Het is nog maar de vraag, want veel mensen zien vuurwerk graag verdwijnen eigenlijk. Dit jaar is het al verboden om knalvuurwerk bijvoorbeeld af te steken. Geen rotjes meer, geen Chinese matten, geen Romeinse kaarsen, geen single shots, geen babypijltjes en ook geen gewone vuurpijlen meer. Zou het misschien niet verwachten, maar de vuurwerkbranche die omarmt juist deze nieuwe regel ook. Het zorgt namelijk voor dat het veiliger wordt volgens de branche. Je hoort Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, bij het AD. Wat wij ons realiseren is dat zeg maar het gedrag rondom vuurwerk drastisch is veranderd. Dat betreuren wij natuurlijk enorm. En van dat gedrag, of misschien wel wangedrag op sommige plekken in Nederland, daar willen wij als liefhebbers van vuurwerk niet dupe van worden. Daarom zijn wij voor regulering van de regels rondom vuurwerk. Nou, dat was de vuurwerkbelangenvereniging zelf. Maar de branche blijft wel bang dat het uiteindelijk helemaal wordt afgeschaft, dat vuurwerk. Ja, daar zijn we bang, heel bang voor. En met ons meer dan 10 miljoen Nederlanders zijn daar bang voor. Maar we hebben toch goede hoop dat wanneer blijkt dat wij in Nederland goed om kunnen gaan met veilig siervuurwerk, dat dan de excessen rondom oud en nieuw niet toegeschreven worden aan het vuurwerk, maar aan andere zaken. En dat het vuurwerk op die manier nog een hele goede en lange toekomst heeft. Helemaal geen vuurwerk is wel een stuk veiliger natuurlijk. Hulpdiensten worden niet meer belaagd en mensen raken niet meer gewend of gewond, aan hun handen of ogen. Toch weerhoudt een verbod voor de vuurwerkliefhebber niet. Afgelopen oud en nieuw was er een algeheel verbod op vuurwerk om de druk op de zorg te verminderen. We hoorden even een stemmer tussendoor. Even kijken waar we waren. In Nederland kon je geen vuurwerk kopen, maar in het buitenland was het gewoon mogelijk. Liefhebbers gingen massaal de grenzen over, namelijk om vuurwerk te halen. Deze ondernemer in Duitsland die zag zijn omzet flink stijgen afgelopen jaar. Het is echt extreem. We hebben nu al 300-400% meer activiteit op de website. En ja, de getallen die reizen de pan uit. Dat is echt, En die vraag komt vooral uit Nederland? Die komt alleen maar uit Nederland. Wij zeggen erbij dat je het niet mag afsteken. Als ze dan toch afsteken, ja, daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Is het niet een beetje makkelijk? Ja, ik weet natuurlijk ook wel wat er gebeurt. Hè. Dat is echt, maar dat is de verantwoording van de mensen zelf. Ja, dat was die vuurwerkondernemer uit Duitsland. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want zie jij een oud en nieuw zonder vuurwerk voor je? Vind je het een zegen of is het juist een groot gemis? Al jaren is het traditie in Nederland om vuurwerk af te steken op oudjaarsavond. Maar ja, zonder een knal is het misschien wel erg kaal. Of juist niet, hoe denk jij daarover? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Zonder vuurwerk is het geen echt oud en nieuw. 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app mag je sturen. Hoe denk jij over vuurwerk tijdens oud en nieuw? Vind jij dat het zonder het vuurwerk geen echt oud en nieuw is? Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Everything I Am Is Yours van de Villagers. Villagers hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, extra vroege ochtendshow. Oud en nieuw. Is dat nog wel oud en nieuw als er niet geknald wordt? Dat is de vraag. Vuurwerk lijkt steeds meer in een verdonhoekje te worden gezet. Is dat een goede zaak juist of niet? Zeg je nee, goed, bij een goed oud en nieuw hoort ook een knal of wat? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar zegt in ieder geval Maarten in. Ik ben het helemaal mee eens. Zorg voor een mooi gemeenschappelijk vuurwerk en stop met het onveilige vuurwerk door particulieren. Marco zegt, ik ben het er ook 100% mee eens. Blijf alsjeblieft van onze tradities af. Rob zegt, alles moet verboden worden in Nederland. Waarom moet alles verboden worden in Nederland? Treed eerst eens op tegen de overtredingen en laat de gewone man zijn knalletje doen. Maar nee, de raddraaiers mogen weer eens doorgaan en de rest niet. Dankjewel Rob voor je appje. En Katja zegt, goedemorgen, afschaf het vuurwerk ook in belang van dieren en natuur. Hoe denk jij daarover? Reageer. Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik weet ook van een oogarts, kom niet op zijn naam, die daar ontzettend fel is Misschien hebben jullie het ook kunnen zoeken op Google. Die heeft zelfs een manifest getekend om het af te schaffen. Maar je moet het gewoon bij de professionele laten organiseren. En dan als mensen willen komen kijken, dan betalen ze een klein bedrag om de kosten eruit te halen. Ik bedoel, er zijn al dieren de dupe van. Ik heb wel eens van iemand gehoord, die is zijn rijdenhond daardoor kwijtgeraakt. Omdat jongeren het zo leuk vonden om naar die hond te gooien. En ja, dat kan gewoon niet. Want daar heeft de maatschappij last van. Ja. En dat komt maar niet door, omdat het miljoenen aan opbrengst is voor de belasting. En ja, ik denk dat het gewoon eens een keer, dat we gewoon paal en perk moeten stellen. Eens een keer. Jij bedoelt de Tjerte Faber, dat is een ogenarts. Ja, Tjerte Faber, ja, die. Ja, ja, die is al, die heeft al een convenant getekend. En ik weet niet hoe die hard hoe hard te timmeren. Maar die krijgt een poot aan de grond. En we hebben ook andere organisaties, de Oogvereniging, ik weet niet wie, al nog meer. Maar ja. Maar jij ziet een verband met de belastingen vooral. Ik zie het verband, ja, dat het gewoon een als je ziet dat daar zoveel vuurwerk wordt gekocht en dat daar de belastingen daar baat bij hebben. Ik bedoel, dan heb je wel meer dingen. En ik zeg, volgens mij moet je het gewoon organiseren. Ja, ik bedoel, de Efteling heeft bijvoorbeeld vuurwerk en dat is heel leuk. Maar die weten wat ze doen. Is het ook niet vooral gewoon een traditie waar mensen aan vast willen houden? Ja, maar dit jaar hebben we het om de coronamaatregelen niet gehad. En toen kon het toch ook? Ja, nou goed, toen was het natuurlijk een speciale situatie. Nee. Jawel. Daar ben ik het niet mee eens. Het kan kennelijk wel. Ja. Maar dan moet er eerst iets gebeuren voordat het gebeurt. En ik bedoel, er zijn al meer gemeentes die willen het gaan verbieden. Wat krijg je mensen die nergens omgeven? Die gaan ergens anders naartoe. Dan ga je alles op een kluitje zetten. Je moet het gewoon organiseren. En door professionals laten doen. En dan zeg je van nou, kom kijken, dan mag je betaald bijvoorbeeld 5 of 10 euro. Want ik bedoel, het moet ook ergens van betaald worden. Dan moet het gewoon kunnen. Dus, ja, als je overal ziet wat er ook met de post wordt verstuurd, dat andere mensen in gevaar komen omdat het uit het buitenland komt. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Nee, goed, Ron, het is duidelijk. Het is helemaal gelijk. Het is duidelijk hoe je erover denkt. Heb jij vroeger als klein kindje vuurwerk afgestoken? Of als jongere? En als sterretjes. En ik kan het nog gekker vertellen. Ik heb op een blinde instituut gezeten in Nijmegen. En daar waren zelfs slechtzienden die met vuurwerk speelden. Ja, dus dan ging het echt om de knal? Ja, gewoon mee willen doen. Of het knalwerk is op zich wel leuk. Maar dat was gewoon, ja, dat was stoer of zo. Ja, jongeren had je geen idee hoe gevaarlijk het was. Maar er was gelukkig nog nooit niks gebeurd. Maar ik ken visueel gehandicapten, die vinden het leuk om met vuurwerk te spelen. Dat moeten ze zelf weten, maar daar sta je van te kijken. Want dan denk je, ja, je hebt al wat. Ik zou tegen mevrouw voor je vragen, nou, ik wil wel een keer met vuurwerk spelen. Ja, zei ze, je ogen heb je al, dan wil je al je handen ook kwijt of zo. Dus dat bedoel ik. Ik bedoel, mensen zien het gevaar niet. En ja, dat is een heel vervelend punt. Ik bedoel, en het wil niet zeggen dat het altijd je eigen schuld moet zijn. Maar het kan ook de anderen komen. Mm-hmm. Ik weet van iemand die bij jullie ook wel eens in de uitzending is geweest. Die ken jij ook, die mevrouw. Die heeft al eens een keer de hond kwijtgeraakt door dat vuurwerk. Je bedoelt op Desiree, ja. Ja, dat bedoel ik. Die is er heel duidelijk in. Dus, en dat kost de samenleving ook geld. Ja. Oh, dus dat is zo leuk als een hond gaat piepen. Goed, dus jij ziet graag gemeenschappelijke vuurwerken georganiseerd vanuit de gemeente. Arno laat weten, ik ben voor een Engels model. Centraal geregeld vuurwerk door de lokale overheid en geen particulier vuurwerk meer. Dankjewel, Ron, dat je belde. En nou, zo snel kan het gaan, wordt er gewoon al meteen opgehangen. Dankjewel, ik wil u nog een fijne dag wensen. Edwin zegt, het vuurwerk wordt verpest door de illegale spul. Ik vind het vuurpijl mooi, maar al die harde klappen zeg ik nee, verbieden. Een grote landelijke vuurwerkshow, juist. Maar ja, is het nog wel oud en nieuw als er geen vuurwerk is? Hoe denk jij daarover, Wouter? Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ik vind eigenlijk gewoon dat het erbij hoort. Alleen, je moet gewoon kijken naar de rotte appels. Die het fysiek eigenlijk voor de rest, zeg maar. Dat zie ik gewoon om me heen. Gewoon mensen gewoon die belaagd worden met vuurwerk omdat ze niet met vuurwerk om kunnen gaan. En die verzieken het dan weer. En wie moet er dat dan gaan aanpakken? Een kleine groepje, de meerderheid, zeg maar. Of tenminste van het gezelschap. Die krijgen zoveel aandacht omdat het dan rottigheid wordt. Terwijl heel veel aandacht van, of tenminste geen aandacht is voor het vuurwerk wat wel goed gaat. En dat vind ik wel het vervelende van. Ik ben op zich gewoon vuurwerk afzeker. En ik vind als jij gewoon dat leuk vindt, en je doet gewoon normaal natuurwerk, dan kan er eigenlijk nooit wat fout gaan. Nee, ja goed, het kan altijd volgens mij nog wel fout gaan. Dan moet sowieso aan banden gelegd worden. Ja, een vuurpijl kan natuurlijk altijd nog wel ontploffen in je hand. Als je naar Nassau gaat, ja. Dus de ene kant van de straat is Nederland en de andere kant is België. Dus dan kun je ook gewoon overal illegaal vuurwerk halen. Mag ik je iets vragen, Wouter? Ja, ik vind, mag ik je iets vragen? Ik vind, hoor je mij nog, of niet? Vind ik niet slim. En mensen, sommige mensen... Die willen er ook geen geld aan geven als jij een gemeenschappelijk idee hebt. Want dan gaat de gemeentelijke belasting omhoog. Nou, sommigen willen er geen geld aan besteden. Nou, prima. Wouter, hoor je mij nog? Heb ik het gevoel. Want je bent... Ja, ik moet het dan lekker zelf weten. Vooral aan het zenden. Wouter, Wouter, Wouter. Dan heb je wat wil, zeg maar. Volgens mij ben ik niet te horen bij Wouter. Alle gebieden zoals winkelstraten en bejaardentehuizen met Rusland. Ja, als verboden gebied beschouwd. Prima. Dus daar heb ik geen probleem mee. Ik vind alleen, je kan niet de goede onder de kwaai laten leiden, vind ik. Goed. Ik ga je nu een vraag stellen. Hoor je mij eigenlijk? Ja, ik hoor je nu. Oh, oké. Okay, kijk eens aan. Ja, ik probeerde al de hele tijd iets aan je te vragen. Ja. Je was een beetje in een rant beland. Jij zegt eigenlijk, mensen moeten daar gewoon verantwoord mee kunnen omgaan. Het kan natuurlijk altijd wel een vuurpijl ook klappen in je hand. Daar kan je dan net zo verantwoord mee omgaan. Als je gekwalificeerd Nederlands spul gebruikt, kan dat eigenlijk niet. Ja, goed. En jij zegt eigenlijk ook... Wacht Wout, ik ga even een vraag stellen voordat je weer begint. Jij zegt eigenlijk, die ratrijders moeten aangepakt worden. Wie zie jij dat dan doen? Wie moet dat aanpakken? Officieel kan heeft geen capaciteit. En dat zie je overal, dat er geen handhaving is. Nee, maar goed, het geeft groot gelijk, toch? Als er van de jongeren met knalvuurwerk bezig zijn op straat... zou ik me kunnen voorstellen dat juist politieagent ook niet staat te trappelen... om daarop af te stappen. Nee, in die zin niet. Maar ja, weet je, ze hebben wel... Ja, het ligt eraan wat de prioriteit van de politie is. Dat is ook wel de insteek van... En ik vind, als jij gewoon normaal met vuurwerk omgaat... dan kan er eigenlijk nooit wat gebeuren. Alleen, ja, als je mee gaat zitten knoeien... dan heb je een groot probleem. Ja, ja goed. Je kan je natuurlijk afvragen... Wat is de zin van vuurwerk bij Oud en Nieuw? Is dat dan dat je eigenlijk gewoon een mooie vuurwerkshow wil zien... en dat je dus die mooie 5 pijlen wil afsteken? Of is dat dat je een beetje die chaos wil creëren? Ik woonde vroeger in een dorp en had ik ook vrienden... die het hele jaar spaarden om dan voor 200-300 euro aan knalvuurwerk te kopen. En die waren dan, moesten om 10 uur 's ochtends beginnen, omdat anders het vuurwerk niet opkwam voor de rest van de dag. Nu waren de hele dag bezig met die rotjes te gooien. Dat was ik ook vroeger. Dat was jij ook vroeger. Maar ja, tuurlijk. En dan had je een rugzak mee. En dan had je een aantal poppen astronauten in je rugzak en erin aan de hang. Ja. Ja, weet je, dat was gewoon, daar ben je jong voor. Alleen het probleem is tegenwoordig, als er drank en drugs in het spel is, dan is het zo onvoorspelbaar. Ja, en dan denk ik, dan in principe, als je gewoon normaal mee doet, dan kan er niks gebeuren. Maar als er al drank en drugs in een spel zit, dan kun je wel willen wat je wil. Maar overheerst de alcohol of de drugs. Ja, jij zegt het hoort er eigenlijk gewoon bij. En mensen moeten er gewoon verantwoord mee omgaan. Dan is er niet zoveel aan de hand. Ja, dan is er niks aan de hand. Oké, dankjewel dat je belde. Ja, is goed, Stefan. En een goede ochtend alvast toegewenst. Goed. Wat staat er op de voorpagina van de krant? Joe Biden die slaapt tijdens zijn toespraak. Corona-ingreep ligt direct al onder vuur. Nou, gaan we het zo meteen tussen 5 en 6 over hebben. Jouw mening is daar denk ik wel over duidelijk. Dankjewel dat je belde. Is goed. Hoi man. Hoi. Hoi, hoi. Gerda, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Gerda. Hoe denk jij hierover? Ik ben voor siervuurwerk. Mijn hele leven lang al. En... als er dat gevaarlijke grote vuurwerk, dan moet het Rijk of de gemeente moet dat dan regelen. Ergens buiten de stad. Ja, dus hij stelt eigenlijk een grote vuurwerkshow vanuit de gemeente. En je mag als gewone sterveling best wel nog 5 pijlen thuis afsteken. Maar voor de rest... Nou, ik geef mijn geld niet aan dat grote vuurwerk uit. En mijn zoontje is nu al 34, maar hij keek altijd zuur. Want iedereen mocht een rotje kopen en zo. Nou, mama niet, want dan geef ik me een sier. Hoe noem je dat? Die sterrenregen. Ah, ja, die zo knettert. Ja, de sterrenwegen. En ik vind toch dat hoe dan ook wij dan weer blij zijn. Tenminste, ik zeker. Ha, ik heb het weer gehaald. Nou, even knallen. Ja, dus ja, maar champagne goed. Open, in huis knallen. Ja. Ja, goed, ik ben altijd zo iemand die dan hoopt dat de buren vuurwerk hebben gekocht. Dan kan ik daar ook gewoon mooi van meegenieten. Ik ben opgegroeid in de binnenstad Delft. En dat is altijd raak. Ja, nou ja, precies. Dus hoef je helemaal je geld eigenlijk niet zelf uit te geven. Dat doen andere mensen wel voor je. Zou jij, als je naar zo'n gemeente, als de gemeente zo'n show organiseert, zou jij daar dan naartoe gaan? Nee. Ten eerste is het hier winter in Nederland. Mij te koud. En je hebt natuurlijk, de laatste jaren heb je in Rotterdam toch bij de Erasmusbrug. Zeker. Nou, echt, ik hou van stappen uitgaan, maar vrienden, iedereen, kom op, ga mee. Nee. Ik blijf wel lekker bij mijn vloer verwarmen in mijn fles champagne. Ja. En luister naar Radio 1, hè. Heel goed. Ook deze oudjaarsnacht zijn wij er weer bij. Ja. En ik dacht dat je de hele week vrij zou zijn. Ik ben vrij? Ja. Nee hoor. Maar ja, want ik luister dag en nacht naar Radio 1. Ja. En toen hoorde ik je zeggen van, nou, tot volgende week maar weer. Oké, dus ik stuur altijd appjes, Stefan. Oh, ja, nee, ik ben er wel. Maar ik presenteer ook De Wereld van Bien en Varen op zaterdag op zondagnacht. En dat is één keer per week. Dus als dat programma afloopt, dan zeg ik tot volgende week. Oh, ja. Ik snap de verwarring. Ja, nu snap ik ook. Jij bent een Gerda die vaak mailt naar mij. Nou, mailt appje toch? Oh, een appje, sorry. Ja, nee, ja, helemaal duidelijk. Als ik bel, dan komt Wouter en Adrian. Ja. En de rest komt dan niet. Charlotte, die komen dan niet aan de beurt, heb ik het idee. Oh, zo. Nou goed, die vaste luisteraars zijn ook ons programma. Maar dankjewel dat je belde en een goede ochtend. Ja, jij ook. Hoi. Wel thuis, hoi. Karen zegt, na oudjaarsnacht zijn de vogels minstens één dag stil. De meeste huisdieren zijn van slag. Weg ermee is extreem geworden, dat vuurwerk allemaal. Laat zij weten in de Radio 1-app. Wij zitten al 15 jaar elke oud en nieuw in Tsjechië. En dan heb je 10 keer zo zwaar en mooi vuurwerk als hier. En de jeugd houden zich netjes aan de regels. En ik koop daar meestal voor rond de 100 euro vuurwerk dat je alleen in shows ziet. Zelfs pistool in de lucht schieten doe ik daar met onze buurman. Daar is de jeugd niet opgevoed door de ouders en de leraren en de overheid zijn te softie, hebben geen gezag. Dan krijg je wat je hier al gaande is in Tsjechië nergens last van. Aldus Martijn Luktemeijer. En Joey laat weten, lekker gewoon de beste YouTube-shows kijken op een grote beamer. En Diana zegt, goedemorgen. 5 meter over de grens in Duitsland wordt er vuurwerk verkocht bij de benzinepomp. Aldi en Lidl. En hier moet het verboden worden. Ha, ha, ha, ha, ha. Echt Nederland weer, laat zij weten. En Harry zegt, ik werd nog nooit vuurwerk afgestoken, maar ik ben wel voor vuurwerk afsteven. Ik vind de gevolgen te verwaarlozen. Kijk wat de schade bij andere activiteiten is. Zoals het fietsen ook maar verbieden. Honden richten ook meer schade aan. Die dan ook maar verbieden. En Elzo de Groot zegt, laat iedereen 1 keer per jaar vuurwerk afsteken. Bij elk sportevenement vallen gewonden, dat hoort erbij. Laat iedereen 1 keer in het jaar lekker zijn gang gaan. En we kijken wel in een soft maatschappij beland te raken. Dankjewel voor je appje. Gerard? Hallo, met Gerard. Ik begrijp het wel als ze het zouden verbieden, maar ik zou het wel heel jammer vinden. Nou. Want ik vind het vuurwerk afsteken, wat ik gewend was, ook een buurtgebeuren. Alle buren bij mij kwamen bij elkaar en de jongens die staken het vuurwerk af. En het was gewoon heel gezellig. Ja, en waarom was het dan zo gezellig? Nou, omdat iedereen elkaar sprak en het was gewoon een gewoon even samen. En alleen, door dat illegale vuurwerk worden het allemaal steeds slimmer. En er gebeurde bij ons ook nooit wat. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is ook een soort saamhorigheid in de buurt, dat samen afsteken. Ja dan sprak je elkaar allemaal, elkaar nieuwjaar wensen. En ja, het was gewoon heel gezellig. En dat gaat ook verloren als je een vuurwerkverbod... Dat gaat dan ook verloren, ja. Maar goed, aan de andere kant zie je het ook veel misgaan natuurlijk. En er is ook veel overlast tegenwoordig van dat zware vuurwerk. Ja, daarom begrijp ik het ook wel. Kijk, als kind staken we al vuurwerk af. Voor een dubbeltje haalde ik kabiet bij de smid. We woonden vlakbij een smid en kon je voor een dubbeltje kabiet krijgen. Ja. Nou, en toen had je nog van die blikken, koffieblikken en zo met een deksel. Gaatje erin, wat kabiet erin, erop spugen en dan knallen maar. Ja. Dus ja, dat was... Klinkt wel goed. Dat ging allemaal goed, ja. Nou goed, jij snapt een verbod misschien wel, maar het zou wel jammer zijn, want het is ook een soort saamhorigheid. Ja, er gaat ook een heleboel verloren, maar ja, door dat illegale vuurwerk en meer kanonnen begrijp ik wel dat er steeds meer een verbod komt. Dankjewel, Gerard. Jo, oké. Groene ochtend alvast toegewenst. Jo, hetzelfde. Doei, bedankt. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op het vuurwerkvraagstuk. Zometeen die verscherpte coronamaatregelen. Vind jij dat een goede zaak dat die worden aangescherpt? 0800-1121. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Binnen Defensie heeft een hevige strijd gewoed over het inzamelen van grote hoeveelheden data van burgers. Dat meldt NRC op basis van honderden documenten die de krant kreeg met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. November vorig jaar bleek uit onderzoek van NRC dat de Nederlandse krijgsmacht sinds het begin van de coronapandemie zonder mandaat en op grote schaal inlichtingen over burgers verzamelde. Nog dezelfde maand legde toenmalig minister Bijleveld het inzamelen stil. Nu blijkt dat er al maanden grote zorgen bij Defensie leefden over de eenheid, maar dat de top van de krijgsmacht die toch doorzette. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van de klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. Nederland telt meer miljardairs dan ooit. In de jaarlijkse rijkenlijst van tijdschrift Quote staan dit jaar 45 mensen met een vermogen van een miljard of meer. Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho Heineken blijft met 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De nummer 2 is nieuw. Vastgoedondernemer Raymond Vos is goed voor 5,7 miljard. En gaat daarmee de nummer 3 voorbij, Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. De grootste verliezer in absolute getallen is John de Mol. Volgens Quote verloor hij dit jaar 300 miljoen euro. Het weer. Vanochtend af en toe zon, later vanuit het zuiden bewolkt en op steeds meer plaatsen een bui. In het noordoosten blijft het lang droog en in het zuidwesten klaart het in de middag alweer wat op. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet heel veel wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6:00 hier op NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow van dinsdag 2 november. Luister je naar. Reageer via 0800-1121. We gaan het hebben over de coronamaatregelen. Vind je het een goede zaak dat die weer aangescherpt worden? Eens of oneens, je mag je meningen over geven. Eerst het nieuws waar je vandaag meer over hoort. Gaat meer horen over Allerzielen. Rooms-Katholieke Feestdag wordt vandaag stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden. Verder ga je meer horen over onze koning en koningin. Want die brengen vandaag een bezoek aan Dubai. Ze gaan de wereldtentoonstelling Expo 2020 bezoeken. Het is de eerste expo in het Midden-Oosten. Extra bijzonder dus. En vandaag een zitting bij de Raad van State over het verzoek van de burgerrechtenvereniging Vrijbid. Die maatregelen wil tegen zorgverzekeraars. Volgens hen verzamelen die al ruim 10 jaar medische persoonsgegevens zonder dat zij over een wettelijk verplichte gedragscode beschikken. Ga je vandaag meer over horen. En die coronamaatregelen, daar ga je meer over horen. En vooral ook het komende uur. Want vind jij het terecht dat die aangescherpt worden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want vanavond om 7:00 is het weer zover. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge die gaan ons vertellen dat er nieuwe coronamaatregelen gaan komen. Gisteren werd die al een beetje bekend. Zo werd duidelijk dat er een coronapas ingevoerd gaat worden in sportscholen, zwembaden, doorstroomlocaties zoals dierentuinen, pretparken en musea. En verder is het ook de bedoeling dat de mondkapjes weer terugkomen in publieke binnenruimtes en bij contactberoepen, zoals bij de kapper. En die nieuwe maatregelen worden doorgevoerd omdat het aantal ziekenhuisopnames weer flink aan het stijgen is. Vorige week gaf Hugo de Jonge al aan dat er maatregelen aan zaten te komen. Wat we zien is dat de cijfers in de ziekenhuizen gewoon erg hard aan het stijgen zijn. Eerder dan gedacht en ook sneller dan gedacht. En dat maakt dat wij de grenswaarden in beeld zien komen van het volgende risiconiveau. En dat volgende risiconiveau vraagt van het kabinet om extra maatregelen af te kondigen. Dat is de aankondiging geweest bij de aanpak voor dit najaar. En aan die aankondiging houden we ons ook. De zorg mag erop rekenen dat we er ook in dit najaar en ook door de winterperiode heen voor hen zijn. Ja, dat was Hugo de Jonge een aantal weken geleden. Hiermee hoopt men dat de druk op de IC niet te hoog wordt, want die neemt al toe. Ziekenhuizen hebben al operaties moeten afzeggen omdat er weer meer COVID-patiënten op de IC liggen. Diederik Gommers hoor je hierover in de podcast Virusfeiten. Hij vertelt de situatie in zijn ziekenhuis, het Erasmus MC. Wat je nu gewoon merkt is, we zitten nu een maand na de vakantie. We hebben nu alle OK's opgestart. Iedereen is weer terug, dus we zijn vol aan het opereren. Want we moeten die reguliere zorg zo goed mogelijk inhalen of gewoon doen. En daarvoor heb je gewoon IC-bedden nodig. Maar daarnaast zien we ook heel veel acute zorg. Er is gewoon heel veel aanbod van, in ons geval, wij krijgen veel hersenbloedingen en mensen die dat helaas heeft overkomen. Ja, en dan zie je dus dat het iedere dag zoeken is naar een bedje. En op het moment dat we nu hebben we een paar COVID-patiënten gekregen, ja, dan moeten we dus gelijk 's ochtends bekijken, ja, kan dat operatie opgestart worden of niet? Ja, we hebben nu al een paar keer gehad, zoals ook in andere intensive cares, dat je dan, ja, de operatie moet afzeggen omdat op dat moment dan geen IC-bed beschikbaar is. Ja, Diederik Gommers was dat over zijn situatie in het ziekenhuis Erasmus MC. Nieuwe maatregelen moeten er dus voor gaan zorgen dat operaties niet meer worden afgezegd. Die maatregelen zijn al een beetje bekend en zijn nog vrij mild natuurlijk. Burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsraad, Hubert Bruls, vindt dat er wel een tandje bij mag eigenlijk. Ik denk dat je twee kanten op moet redeneren. A, de wat vrijblijvende adviezen om afstand van elkaar te houden, die moeten weer dwingender worden. Hè. Ik persoonlijk ben echt voor het herintroduceren ook van wettelijke regime van die anderhalve meter afstand. Dat is toch de beste maatregel, zeggen al deskundigen. En we moeten wel onder ogen zien dat er vooral onder niet-gevaccineerden nu een groot probleem is, wat ook overslaat op de bezetting in de ziekenhuizen. Ik denk dat de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben op grotere schaal ingezet moeten worden. Wat mij betreft zelfs ook bij werkgevers, wat nu wettelijk niet mag. Ik denk dat je nu echt daar robuuste maatregelen, dus een robuuste uitbreiding, op tafel moet gaan leggen. Ja, nou, een robuuste maatregel die corona pas misschien wel op het werk invoeren. Of we teruggaan naar die anderhalve meter maatschappij waar Hubert Bruls het over heeft, gaan we vanavond horen. En jij mag je mening er alvast over geven. Want die nieuwe maatregelen komen in ieder geval er. Want het gaat om de verkeerde kant op in de ziekenhuizen. Om de zorg te ontlasten en elkaar niet te besmetten, is het dus tijd voor nieuwe maatregelen weer vanavond. Of vind jij van niet? En vind je het bijvoorbeeld te vroeg? Praat mee aan de hand van de volgende stelling. Het is goed dat er nieuwe maatregelen komen. Eens of oneens? 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij over de nieuwe coronamaatregelen die vanavond bekendgemaakt worden? Vind jij het goed dat er nieuwe maatregelen komen? Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. I've been running from the that change. Maybe I was born too late for this lonely freedom fight. Maybe I was born. Muziek van de War on Drugs. Dit was Change. En dit is de extra vroege ochtendshow op Radio 1. 13 minuten over 5. Het is dinsdag 2 november. Coronamaatregelen hebben het over. Vind jij het goed dat die aangescherpt worden? Ja of nee? Je mag reageren via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En dat heeft Edwin ook al gedaan. Hij zegt, ik zit niet echt te wachten op die nieuwe maatregelen. Maar het is goed dat ze weer er gaan komen. De zorg krijgt het gewoon te druk. Dus prima als we weer wat meer moeten gaan opletten met elkaar. En Patricia zegt juist, ik vind het allemaal veel te laat dat dat 2 weken geleden moet gebeuren. Ze zijn elke keer te laat. Heel irritant. Overigens vind ik het ook prima als ze de 1,5 meter maatregel weer terug laten komen. En Damla laat weten in de Radio 1-app, het is wel overdreven hoor, al die regels. Vet veel mensen zijn gevaccineerd en er komen steeds meer mensen bij. Dus waar maken we ons druk over? Het is niet maar 2020. Paniek voetbal, al dus Damla in de Radio 1-app. Ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag je mening geven. We beginnen deze ochtend bij Rob. Rob, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Het hoeft voor mij zo. En ik vind ook van, waarom moet je het hier eigenlijk nog over hebben, vind ik. Iedereen die weet het nu. En iedereen is gevaccineerd. En als je gevaccineerd bent, dan ben je gevaccineerd. Nou, en dan worden de maatregelen weer sterker. Dus iedereen krijgt de deksel weer op zijn neus. Ja. Ik vind het ook een beetje bangmakerij eigenlijk. En daar moet je ook mee ophouden. En dat de ziekenhuizen overvol liggen. Ja, de keer eigen mening. Kijk, hij heeft zelf toen een open bezuinigen. Dus er zijn ook geen zorgpersoneel meer. 27.000 mensen zijn eruit gegaan. Ja, nou kom je met een dilemma van ja, mensen tekort. Ja, en ik vind ook, en als je ziek bent. Ja, en meestal als je zelf echt heel goed ziek bent, dan ga je zelf niet eens aan het werk. En als je verkouden bent, dan ga je ook niet eens aan het werk. Dan blijf je zelf op thuis. Want dan ben je helemaal niet in staat om te werken. Dus ja, ik vind gewoon, laat iedereen gewoon leven hoe die leeft. En er zijn mensen die houden ze gewoon, die houden ze eraan. En nou ja, goed, ik vind, laat gewoon leven. Klaar, laat het rusten. Ja. Het is geweest, het is gebeurd. Mensen, we hebben het allemaal meegemaakt. Nou, ja, jij hebt eigenlijk het gevoel, ik krijg de deksel weer opnieuw op mijn neus. Wanneer komt nou het moment dat ik gewoon weer kan gaan leven? Ja, maar je gaat het vuurtje opstaan te wakkeren. Waarom? Dat moet je niet doen. Op wie doel je dan? Nou, zo gauw die jongen dit weer gaat zeggen vanavond, gaat die vuurtje opwakken. Mensen worden boos, mensen worden kwaad. Ja, en dat begrijp ik. Ja, laat mensen leven. Je kan niet zeggen van, we gaan, oh, wat is het nou volgend jaar dan? Als je volgend jaar, weet ik wat, het Huber-Clubus-virus hebt, moet je dan weer een maatregel gaan nemen? Dan kan je iedere maand een maatregel gaan nemen. Iedere maand, hè? Ja, nou goed, jij zegt natuurlijk... Onbewust. Jij zegt, Rob, jij zegt, we kunnen mensen, dat moeten we gewoon weer laten leven. En de politici en de zorg zegt, ja, als we dat doen, dan betekent dat ook de dood van heel veel andere mensen. Nee, we gaan het niet over de dood hebben. We gaan over de stelling hebben. We moeten een maatregel nog strenger, ja of nee? Nee, de stelling is het goed dat er nieuwe maatregelen komen? Ja, ik kan het over de dood gaan hebben. Wie gaat zeggen dat het allemaal door dat virus komt? Ja, okay. Ik vind het heel gevaarlijk allemaal. Okay. Ja, goed, jij zegt eigenlijk, we moeten gewoon zorgen dat er een beetje leven in de brouwerij weer terugkomt. Je moet gewoon eigenlijk... En de consequenties misschien accepteren die daarbij horen. Ik zal half Nederland over me heen krijgen, maar dat is al mij een rotzorg geweest. Ja? Ik ben gewoon eerlijk en ik zeg altijd opstaan, maar ook ik heb gewoon mijn mening. Ja, laten we gewoon bij de kern wezen van de waarheid. 3 jaar geleden hadden we het ergens over. Toen kwam er een keertje wat en nu heb je dit. Ja, ja? Goed, dus jij stelt eigenlijk... Ja, Rob, rustig, hou je rust. Probeer niet te schreeuwen in de telefoon, want dan ben je onverstaanbaar. Jij zegt eigenlijk de consequenties... De consequenties die erbij horen als we misschien niet nieuwe maatregelen nemen, die moeten we maar gewoon accepteren met elkaar. Luister, dat deed je een paar jaar geleden ook. Nou zijn mensen die zijn 2 keer gevaccineerd. Hè? Die hebben 2 keer een spuit gehad. Er werd 2 keer gezegd, ja, nee, je kan niet ziek worden, dit en dat en bla bla bla bla. Ja. Oké, mensen gaan dat doen. Mensen geloven zo iemand, ja, want die is de leider van het land, zeggen ze. Nou, krijgen mensen over, ja, nee, toch niet. Nou moet je een paspoort hebben. Ja. Ja, nee, zeker. Nou, goed, het is ook een beetje uitzichtloos. Dan voel jij je toch als iemand die het vertrouwen moet hebben. En die helemaal in de ban is van, ik ben gevaccineerd. Wat ook terecht is, ook logisch, want je gelooft zo iemand. Mm-hmm. En nou in 1 keer, dan ga je dan denken, hè? Huh? Ja? Dan word je blij gemaakt met iets. Ja, je gaat op vakantie, je gaat naar de disco, weet ik wat. Ja. Je gaat weer allerlei dingen doen. En nu wordt het allemaal weer teruggedrongen dadelijk. Of dan word je weer met zo'n paspoort. Ja, sorry. Ik vind het heel erg goed voor die mensen. Want die zijn allemaal blij gemaakt. Ik zou zien dat met een dode mus. Ja, nee, het zeker. Dus jij hebt het gevoel dat die deksel weer terug op je neus wordt gedrukt. Dankjewel dat je belde, Rob. Nou ja, ze moeten gewoon zeggen, wat spuiten ze in je lichaam? Als je dat zegt, dan heb je misschien kans dat mensen zeggen, oké. We gaan er aan mee. Goed. Dan moeten we afwachten. Dankjewel. Ik ga door naar de volgende. En ik wens je een goede ochtend alvast. Rob's mening is in ieder geval duidelijk. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb net al een appje gestuurd over dat vuurwerk van een pistool in de lucht schieten. Maar dat doe ik alleen maar in Tsjechië, hoor. In Nederland moet ik geen pistolen hebben. Martijn, weet jij hoe je bij ons in de computer staat? Dat ik erg hard schreeuw. Dat ook, maar ook deze, Martijn. Even kijken, deze. Dit liedje is het toch ook niet voor niet? Uit het zuiden komt de ene vriend, uit het noorden nummer 2. Hey, ben jij toch, Martijn? Ja. Jij zat in Zondag met Lubach. Dat is mijn grote vriend. Mijn grote man, ja. Heb jij Arjen Lubach ooit ontmoet al? Nee. Nee, zeker. Ik kan er wel lachen, maar... Heb je er veel reacties op gehad? Ja, toen heb ik... Ik zat hier naar de televisie te kijken en ik kreeg meteen allemaal appjes dat ik op de televisie voorbij kwam. Dus ik vond het wel grappig, maar ja... We kunnen even een stukje luisteren nog. Ja, dat ging er natuurlijk over dat jij commentaar had, of kritiek. Jij zette eigenlijk een vraagteken bij de mediaoverzicht in het NOS Radio 1-journaal iedere ochtend. Over een uur is dat hier op deze zender. En daar kwam eigenlijk elke maandag wel fragmenten van Zondag met Lubach voorbij. En toen had jij zoiets van, hey, daar wordt wel veel reclame gemaakt. En dat is toen opgepikt door Zondag met Lubach. Ja, nou ja. Ja dat, kijk, nou, maar dat is verder niet erg, want iedere zender in de media, op de televisie, op de radio, die heeft een beetje zijn eigen doelgroep, zeg maar. En daar moet ik me een beetje bij neerleggen. ik kan niet zomaar zeggen, jullie linkse gekkies allemaal, weet je wel, dat is onzin. Kijk, ik luister heel graag naar Radio 1. Want zonder Radio 1 kan ik niet fatsoenlijk werken. Dankzij Radio 1 kan ik lekker uren maken. Want ik heb praatprogramma's nodig, discussieprogramma's waar ik lekker wakker van blijf. Ah, goed zo. Dus wat voor werk doe je dan? Ja, je bent trucker. als mijn salarisstrookje binnenvalt aan het einde van de maand, die komt altijd weer met de post, dan is het elke keer weer een verrassing hoeveel uren ik heb gemaakt. Dan is mijn vrouw blij met mijn salaris, zeg ik, daar heb ik mede aan Radio 1 te danken. Want ik kan door discussieprogramma's lekker wakker blijven. Nou, daar mag er ook wel eens wel van het inkomen deze kant op komen, Martijn, als wij daar eigenlijk bij helpen. Nee. Goed, laten we het. Dit was even een korte side note. Laten we het hebben over de nieuwe coronamaatregelen. Want hoe denk jij daarover? Vind jij het goed dat die er komen gaan? Ja, nou, dat zou ik ook een hele hoop mensen zouden. Nou, laaiend op mij horen wat ik ga zeggen. Maar kijk, ik vind het. Punt 1 vind ik het heel sneu voor de mensen die daar financieel door geraakt worden. Dus daarom zou ik het eigenlijk niet willen. Voor die mensen niet. Maar als jij dat eventjes. Alleen maar naar jouw eigen kijk, naar mijn eigen persoonlijke situatie kijk. Voor mij persoonlijk vond ik het heel prettig. Ik zag het een beetje als, zoals de moslims de Ramadan hebben. Een beetje een soort, alsof je een soort... Tijd van bezinning. Even tot rust kan komen, even het feesten, de gekheden, even... Mm-hmm. Dat je even leert waar het in het leven echt om draait, weet je wel. En de economie die bleef gewoon doorgaan, behalve voor die groepen die gesloten moesten worden door de lockdown. Dat vind ik dan heel erg voor die mensen. Maar voor mij persoonlijk, ja, kon ik gewoon door blijven werken. En ik vond het echt rustgevend. Ik had het idee dat veel mensen om me heen, zag ik ook, die normaal elke meerdere keer in de week uit eten gingen en op stap en feestjes hier, feestjes daar, dat die een keer leerden waar het echt om draait in het leven. En het is een beetje zoals de moslims de Ramadan hebben, zouden wij zoiets eigenlijk ook moeten hebben. En Martijn, hoe is het nu met die mensen? Ik heb het idee dat die mensen een beetje meer met beide benen op de grond zijn gaan staan en gaan beseffen waar het echt om draait in het leven. Kijk, er zijn er ook, die zijn helemaal doorgedraaid door die coronamaatregelen. Die zijn helemaal, dat zie je met die voetbalhooligans en bepaalde kleine groepen wappies, of hoe ze die mensen noemen, ik weet niet. Maar dat zijn kleine groepen en dat vind ik ook heel sneu voor die mensen, want iedereen gaat er op een andere manier mee om. Dat is ook moeilijk. Het is niet makkelijk natuurlijk. Ja. Maar voor mij persoonlijk, ik vond het heel prettig. En ik heb dus wat jou betreft mag het best terugkomen. Ik heb nou eigenlijk, maar dat moet ook weer niet te lang duren. Het is een soort, ik zie het als een soort Ramadan voor iedereen, zeg maar. Een soort Ramadan voor iedereen. Ja, dat klinkt heel bizar, maar... Jij ziet een vergelijkenis en als jij die ziet, dan is die er misschien wel. Ik zie het als een soort meditatie. Ja. Als je maar wel gewoon geld kan blijven verdienen. Ja. En dat vind ik dan weer sneu voor die groepen die dicht moeten. Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk. En dat is natuurlijk wat je dan met elkaar hoopt, dat de horeca niet opnieuw weer dicht gaat. En dat alles gewoon misschien al dan niet met een maatregel of een mondkap hier en daar wel door kan gaan. Daar heb ik geen moeite mee, want ik heb in het buitenland als vrachtwagenchauffeur al vanaf het begin af aan mondkapjes moeten dragen. En toen deze in Nederland, deze daar heel raar over en ik had daar geen moeite mee. Dat ging automatisch bij mij. Nou goed. En dankjewel Martijn. Ja. Waar ben je naartoe op weg? Ik ben onderweg weer voor de zilverste keer richting Luxemburg. Want ik rijd niet zo ver. Ik maak niet zo lange ritten meer als vroeger. Voor de coronatijd mocht ik overal naartoe. Heel Europa, Oost-Europa, zelfs af en toe Marokko, Oekraïne. En nou, sinds de coronacrisis willen ze de Nederlandse chauffeurs geen lange ritten meer laten doen. Maar voor mij heeft dat heel goed uitgepakt. Want ik ben al elk weekend thuis en ik maak meer uren. Dus ik heb... Ik heb bijna nog meer geld dan toen ik die lange ritten deed. Dus nou, kijk eens aan. Goed uitgepakt. Dus dat is ook dankzij de coronacrisis eigenlijk. Alleen ik kan makkelijk praten. Iemand die in de horeca werkt, die hebt het natuurlijk heel anders. Dat besef ik wel. Nou goed, en hopelijk bellen die ook naar 0800-1121. Dankjewel Martijn. We gaan elkaar binnenkort weer spreken. Jazeker. Hoi, en een goede ochtend. Jan laat weten in de Radio 1-app. Laten we eerst de bestaande regels eens even handhaven. En Emil zegt, ik wacht al 6 maanden op een uitgestelde operatie en kan niet doorgaan omdat er te veel ongevaccineerden in het ziekenhuis liggen. Het is vreemd dat je niet gevaccineerd wil worden, maar wel gebruik wil maken van de zorg. En Jan laat weten, ik ben het afgelopen weekend in meerdere gelegenheden geweest waar gecontroleerd zou moeten worden, maar ik ben nergens gecontroleerd. Oplossing, we gaan meer plekken verzinnen waar geconfirmeerd moet worden. En Diana zegt, goedemorgen, de ziekenhuizen liggen elk jaar vol rond deze tijd. Is dat niet gewoon de griepperiode? Willen ze niet meer gewoon de beste leerling uit de klas zijn met de hoogste vaccinatiegraad in de wereld? Karen laat weten, geen maatregelen meer. Zorg blijft wel chronisch overbelast. Liever eerst een nieuwe regering. En Peter de Jong zegt, de besmettingen lopen op omdat mensen zich niet aan de regels houden. Afstand houden, handen ontsmetten, mondkapje dragen in drukke en slecht geventileerde ruimte zijn zeer effectief gebreken. Ook door de coronapas lopen de besmettingen op. Gevaccineerden worden immers niet meer getest en kunnen zo negatief geteste mensen besmetten. Verder is de coronapas makkelijk te vervalsen, niet te gebruiken dus, en de normale regels weer terug laten komen. Hoe denk jij over de nieuwe regels die zijn aangekondigd? Vind jij het goed dat die er komen gaan of niet? 0800-1121 of een appje in die Radio 1-app. Even wakker worden nog. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be all right. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found it nice. So please don't take my feelings. I have found it nice. Now if I want. Just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here, and I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Rustig wakker worden met muziek van de Alabama Shakes. This Feeling op NPO Radio 1. via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je meepraten in deze uitzending. We hebben het over de nieuwe maatregelen die vanavond aangekondigd gaan worden. Om 7 uur een nieuwe persconferentie, terug van weg geweest. Wat vind jij van die nieuwe maatregelen? Vind je het een goede zaak dat het allemaal weer aangescherpt wordt? Of zie jij het graag anders en zie jij ook een andere oplossing? Via 0800-1121 mag je reageren of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? Hoe ik erover denk? Ik denk dat het helemaal niet zoveel zin heeft. En ik wil ook niet... Ze kunnen ze beter druk gaan maken onder een formatie die ze nog steeds niet hebben. Want ik vind het, ik hoor dat de mondkapjes terugkomen. De mondkapjes die helpen ook helemaal geen malamoer. Nee. Zij ziet het liever niet terugkomen, die maatregelen? Nee. Ja, liever de anderhalve meter. Liever de anderhalve meter dan een mondkapje of zo. Hm. Echt niet. Nee. Want ik vind het echt. Nee. Ik merk me nog steeds. Ik vind het nog steeds belachelijk dat ze, dat ze nog steeds geen formatie hebben. En de verkiezingen zijn al zo lang voorbij. Echt. Niet normaal. Ja. Zijn het ook niet twee losse dingen van elkaar? Of zie jij ze graag samen? Ja, nee, ja, ze maken ze. Ik zie het wel samen, ja. Ja. Dus zij zou zeggen, we hoeven eigenlijk niet veel nieuwe maatregelen wat mij betreft. Liever een nieuwe regering. Ik denk dat veel mensen dat met jou eens zijn. En wel die anderhalve meter terug. Ja, ik vind die anderhalve meter, dan laat die anderhalve meter maar terugkomen. Liever de anderhalve meter vind ik dan, als we toch maatregelen willen doen, dan mondkapjes. Mondkapjes heeft toch geen effect. Maar daar krijg je meer besmettingen van dan zonder mondkapje op. Ja, heel goed. Duidelijk. Kees, dankjewel dat je even belde. Ja. En een goede ochtend alvast toegewenst. Frans laat weten in de Radio 1 op Goedemorgen. Het probleem ligt bij de niet-gevaccineerden. Laat die er ook voor betalen of boeten, aldus Frans. Door hun licht of wordt straks de hele samenleving weer lamgelegd. Mensen uit de Bijbelbelt met zo'n bevolkt commentaar en verhalen. De vaccinatie is te snel ontwikkeld. Nee, de aarde is gemaakt in 7 dagen. Dat is prima, aldus Frans. Maarten laat weten, oneens, maar misschien is het idee om de opnamestop in te voeren voor niet-gevaccineerden. Dan ontlast je ziekenhuizen met ongeveer 80% en is er weer ruimte voor de reguliere zorg. Joey laat weten, na aanleiding van de nieuwsberichten zojuist, omtrent het grootschalig verzamelen van data, verwacht ik niet dat men ooit nog van plan is afwijkt afstand te doen van de QR-maatschappij. Het moet en zal slagen, al kan je voor €100 online een vervalst exemplaar krijgen. En Mark Vroom laat weten, ik vind het heel goed om weer strengere maatregelen in te voeren, zoals de anderhalve meter en de mondkapjes. Maar erbij komt een maximum aantal mensen in de supermarkt, dat ze al doen in Bulgarije, en demonstraties verbieden en pas versoepelingen als het pijl op 0 staat. En Sonja zegt, het is goed dat er weer nieuwe maatregelen komen. De anderhalve meter hadden we sowieso niet moeten afschaffen. Jammer genoeg is het nodig. Nu hopelijk gaan nog meer mensen zich laten vaccineren. Het helpt dus toch. En Evelien zegt, waar is Stefan? Die nieuwe maatregelen zijn veel te laat wederom. Ik vind het schandalig. Het redteam heeft zich vandaag of gisteren opgeheven. Argument is dat alle keuzes van de regering politiek zijn. Stemmen behoudend gestuurd. De zorg voor de bevolking is helemaal niet door het doof zijn van de regering voor de goede deskundigen. Dat zou weer helemaal misgaan. Je zult maar wachten op een hartoperatie of een kankeroperatie, of afhankelijk van zorg, thuis of in een verpleeghuis. Ik ben wederom diep teleurgesteld door deze demissionaire regering. Geen enkel vertrouwen meer. Aldus Evelien, dankjewel voor je appje. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag je mening geven via 0800-1121. Heeft Charlotte ook gedaan? Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Charlotte. Hoe denk jij daarover? Waarschijnlijk weet je mijn antwoord al. Ja, jij ziet liever geen nieuwe maatregelen. ik denk van wel. Oh, ja. Wel. Oh. Ik vind het is weer echt het paard achter de wagen spannen wat hier weer gebeurt. Voor mij is er niets veranderd, want ik heb de maatregelen gewoon aangehouden die er voor die tijd bestonden. De afstand, mondkapje, handen wassen, zoveel mogelijk probeerde ik dat te handhaven. Ja? Mm-hmm. Want een virus is onvoorspelbaar. En dit is geen gewoon seizoensgriep. Ja? Men weet al heel veel van het virus, maar nog niet voldoende. Dus je moet je zo goed mogelijk proberen te beschermen. Dat we nu dus in deze situatie zitten, ja, hebben wij te danken aan een heel groot deel van de bevolking die zich niet aan de maatregelen heeft gehouden, maar ook het kabinet die eigen gereid zelf bedenkt, ondanks dat de juiste aanwijzingen van het OMT, hoe we dit zouden moeten handhaven. Nou, je ziet het resultaat. Geweldig. Ja, maar goed, jij zegt eigenlijk, het is een onvoorspelbaar virus natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook zo, want dat weet je ook gewoon niet wat zo'n virus doet. Maar we wisten wel met z'n allen dat er een herfst aan zat te komen en dat er een winter aankomt. En exact. Ik vind het toch wel bijzonder dat wij nu toch weer lijken te vervallen in paniekvoetbal. Nou, dit is geen paniekvoetbal, dit is voetbal, dit is realiteit. Wat we vorig jaar gezien hebben vanwege de maatregelen, onder andere vanwege de mondkapjes, alhoewel van de 10 mensen, 9 weten niet hoe ze een mondkapje moeten gebruiken. Nee, nee. Ja? Dus maar goed, dat snap ik, Charlotte, maar het is wel, we lijken zo weinig geleerd te hebben. We hebben niets geleerd en daar ben ik ongelooflijk woedend om. Ja, ja, en dan moeten jij en ik weer een mondkapje op en dan moeten jij en ik weer thuis blijven. Ja, nee, moet ik weer thuis werken? Ja, maar luister Stefan, het is afschuwelijk naar en vervelend. Maar wat helpt het om je te ageren tegen deze situatie? Men moet saamhorigheid creëren en proberen het virus zoveel mogelijk te beheersen. Nee, goed, dat snap ik ook. Maar dan is natuurlijk, gisteravond zat er in het Oog op Morgen een oud lid van het Red Team, dat heeft zich gisteren opgeheven. Uh-huh. En die zeiden, ja, wij heffen ons op, want keuzes zijn helemaal niet keuzes die per se goed zijn voor de bestrijding. Het zijn gewoon politieke keuzes die gemaakt worden in de aanpak van dit virus. En daarom kunnen wij wel dingen blijven adviseren, maar uiteindelijk zijn het gewoon partijen die voor of tegen zijn en wordt helemaal niet het beste gedaan. Wat wil dat zeggen? Er is weer een enorme ongehoorzaamheid. Ja. Want weet je, nu is dan, er komt morgen weer, het kabinet, hè? De Jonge en Rutte voor de persconferentie. Maar waarom laat men niet het OMT aan het woord? Dat zijn de deskundigen, maar die zitten ook eigenlijk, die hebben ook een heel ernstig probleem, want al hun adviezen worden toch een beetje zodanig aangepast dat, en ik begrijp het, dat de economie niet te grote schade oplevert, dat er niet te veel opstand in de onder de bevolking ontstaat. Maar wat wil men nou hier in Nederland? Er zijn hier zo ongelooflijk veel eigen gereide, vervelende mensen. Ja, sorry dat ik het zeg, want ik bedoel, in Frankrijk, Italië, daar worden de maatregelen veel beter gehandhaafd. En wat is er nou zo ernstig aan het handhaven? Ja? En dan heb ik het nog, kijk, de reguliere zorg, die krijgt weer een enorme opdracht. Maar goed, ik denk dat er ook een fout zit bij de communicatie van de overheid. Want tot gisteren zijn er bijvoorbeeld spotjes op de radio te horen dat die anderhalve meter opgeheven is en dat dingen weer mogen en dat we weer naar buiten mogen. Dus je kan het toch ook, je kan het de burger ook niet meer kwalijk nemen. Er wordt ook heel krom gecommuniceerd. Het is absurd. Het is absurd. Wat jij zegt over die spotjes op de radio ook. Ik denk, het kan toch niet waar zijn elke keer? Ja, maar dan kan je de mensen ook toch niet kwalijk nemen dat zij gewoon weer hun dingen gaan doen. Want het kan. Nee, precies. Maar weet je wat het is? Weet je, je zou eigenlijk een uitzending op televisie, of men zou een formulier, ieder huisgezin een formulier of weet ik wat, in de bus, gewoon stomzinnig in de brievenbus moeten krijgen om een volledige uitleg te geven, eventueel in hele eenvoudige bewoordingen, wat het virus precies inhoudt. Dat zou al heel duidelijk zijn. En dan vind ik op een gegeven moment het kabinet, laat het links liggen, neem gewoon je eigen verstandige beslissing als je goed geïnformeerd bent. Ja? Want je bent verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor jezelf. Ja? Duidelijk. Ik denk dat we hier een punt gaan zetten. Dankjewel. Jij zegt nieuwe maatregelen zijn in ieder geval weer nodig, want het is geen normale griep, dus we moeten daar ook draconische maatregelen tegenover zetten. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat de rest van de mensen ervan vinden. Graag gedaan, Steven. Nou, ik heb nog veel meer adviezen, maar ik vind het zo goed. Maar alsjeblieft, ben niet zo verschrikkelijk eigenwijs, zou ik tegen heel veel mensen willen zeggen. Ja. Help elkaar. Ja, goed. En daar zeg ik dan tegenover dat die mensen misschien... die doen ook gewoon wat zij denken dat kan, hè? Wat hun wordt aangegeven door de overheid. Ja, precies. Maar er worden ook grote fouten bij de overheid gemaakt. Ernstige fouten. En men leert niet. En begrijpt heel goed dat men geen vertrouwen daarin heeft. Daarom zeg ik, gebruik voor zover aanwezig je gezond verstand. Ja, duidelijk. Voor meer. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Graag gedaan, Stefan. En we gaan het afwachten wat het gaat zijn aankomende avond om 7:00 dus in die persconferentie. Jeroen laat weten, ik zie je 2 vliegen in 1 klap. Laat verplicht thuiswerken weer invoeren. Sla je 2 slagen in 1 keer. Corona en stikstof pak je dan aan. Kijk eens aan. Hoe denk jij over de nieuwe maatregelen? Vind je terecht dat die er komen? Vind je het een goede zaak? Via 0800-1121 mag je reageren of door een appje te sturen. In de Radio 1. Dit is Balthazar. En een nummer. Losers. Here with me for the moment, but I know you're going back. You have a brown leather suitcase you didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together, then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. Fan van deze mannen uit België, Balthazar en Losers, hoor je op NPO Radio 1. Kort voor 6 is het, dinsdagochtend 2 november. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij over die nieuwe maatregelen? Nou, de nieuwe maatregelen, ik heb een beetje het idee of het kabinet nou links beslist of rechts beslist of A zegt of B zegt. Ik denk dat er vreselijk veel weerstand wordt opgeroepen door de logica die ontbreekt in het beleid van de afgelopen 2 jaar. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een minister Hugo de Jonge die dan bijna als een schoolmeester staat uit te lachen, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet zorgen dat er een vaccinatiedrang komt. We gaan de keuze vrij laten. En vervolgens zie je een half jaar later maatregelen die ervoor zorgen dat die keuze eigenlijk voor heel veel mensen niet meer vrij is. En als je een aantal van dat soort dingen opstapelt, dan zorgt dat er volgens mij voor dat een hele grote groep of die nou voor of tegenstander zijn van vaccineren of niet of wel. Ik denk dat dat heel veel weerstand oproept bij heel veel mensen. En ik denk dat dat ook een heel groot gedeelte van de problemen veroorzaakt. Ook een heel groot gedeelte van het onbegrip veroorzaakt wat er heerst. Ja. Wat doet dat met jou? Nou, ik vind sowieso dat een probleem moet je bij de wortel aanpakken. En als er een heel groot vat met benzine in de brand staat, dan kun je dat gaan blussen. Maar je kunt ook zeggen, we moeten gewoon zorgen dat dat vat benzine niet in de brand komt. En als je kijkt dat meneer Gommers al sinds zeker 2015 bij meneer Rutte aan de deur klopt. Hallo, wij redden het hier niet in de zorg als het herfst en winter wordt. En in 2015 was dat zo, in 2016 was dat zo. Je ziet het gewoon, je ziet al dat het al jaren gewoon los van niet, corona, niet voor elkaar is. Precies. En natuurlijk is het zo dat nu corona daarbij komt. Ja, die situatie wordt daar niet anders. Alleen het ziektebeeld wat corona natuurlijk laat zien, is iets anders dan de griep die wij gewend waren. Hè? Je ziet dus dat daadwerkelijk ook mensen echt aan de beademing komen te liggen. En, ja. Maar dat vind ik eigenlijk ook iets. En mensen die zeggen, laten we een plaatje zien van kijk eens eventjes hoe erg het is op de IC. Maar reken erop dat het normaal op de IC ook geen feestje is. Hoor. Nee, alleen nu staat daar natuurlijk een camera opgericht. En die, precies, die laat dat zien. Ja. Nou goed, het is natuurlijk wel een schrikbeeld als IC's vol liggen uiteindelijk. Jij zegt, de communicatie, daar gaat eigenlijk de meeste weerstand van uit. Ben jij dan ook bang dat vanavond worden er nieuwe maatregelen bekendgemaakt, dat het draagvlak ook een beetje weg is, ook misschien wel bij gevaccineerde mensen? Precies, kijk, als dit dus op een gegeven moment een klein beetje duidelijk gaat worden. Kijk, één maatregel die dan waarschijnlijk wordt ingevoerd is bijvoorbeeld die sportscholen. Nou, ik weet niet hoe het op andere sportscholen eraan toe gaat, maar de sportschool bij mij in de buurt, daar zie ik overwegend gezonde mensen lopen. En die zijn bezig met hun gezondheid. Die zijn alleen bezig met hun gezondheid, zijn niet overdreven dicht bij elkaar. En dan ga je nu zeggen, met een appje waar een groen vinkje op staat, mag jij naar binnen? Zelfs al zou jij een positieve test gedaan hebben, verandert jouw groene vinkje niet en mag je nog steeds naar binnen? Maar als je geen spuitje hebt gehad en je gaat je niet testen, of je gaat je wel testen, maar in ieder geval, we gaan het moeilijker maken voor de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Want dat is uiteindelijk waar het beleid toe moet dienen. Hè? We moeten zorgen dat die 15% die zich niet heeft laten vaccineren, dat we die alsnog over de streep trekken. Ja. En ze gaan steeds een beetje harder plagen om die 15% kleiner te maken. Hè? Dus hier een procentje, daar een procentje. Ook daar werd gisteren over gezegd in het Oog op Morgen. We kunnen nog een paar procenten erbij krijgen misschien. Precies. Maar we gaan echt niet iedereen gevaccineerd krijgen in Nederland. Nee. En los daarvan is het volgens mij ook zo dat het percentage met gevaccineerde mensen in het ziekenhuis gewoon stijgt. He, dus dat hele vaccineren, waar dus ook weer over gecommuniceerd is, prikken is de enige weg uit deze pandemie. We moeten zorgen dat we ons vaccineren. Als iedereen het doet, zijn we zo snel mogelijk weer vrij. Je ziet dus gewoon dat dat niet uitkomt. Wel voor een groot deel natuurlijk. De druk is daar wel heel erg afgenomen. Jawel, zeker wel. Maar het is geen vrijbrief. Nee, zo werd het wel gecommuniceerd. Het idee dat het zo gecommuniceerd is, ja. Duidelijk, Bram. Jij zegt ja, geen nieuwe maatregelen, maar het ligt ook vooral gewoon in het communicatiebeleid vanuit de overheid. Ja, ik zeg niet geen nieuwe maatregelen. Kijk, het is natuurlijk niet goed om alles maar los te laten en laat het maar lopen. Hè. Dat pleit ik ook niet voor. Alleen, het zou wel fijn zijn als er een klein beetje logica terug te vinden is in het beleid. Vergis je niet, het heeft zo langzamerhand al een aardige krater geslagen in de samenleving, denk ik. Wat er allemaal veranderd is, wat er gebeurd is. Dit doet wel wat met mensen. Ook economisch gezien zijn er heel veel mensen die zeggen van nou, zie je wel, we zijn nu 2 jaar bezig en het valt allemaal wel mee. Er is nog niemand met honger. Maar we vergeten wel eventjes voor het gemak dat er al 85 miljard aan schuld ingepompt is. Ja. Die nog even terug moet straks. Ja. Hè? Dus we zijn er nog lang niet, hoor. Nee, zeker. De naslepen gaat nog lang duren. Het is echt enorm. Dankjewel, Bram. Zwarte gedachten zo op het einde, maar ik snap hem wel. Goeie ochtend alvast. Ja, van hetzelfde. Hoi. Joehoe. Even kijken. Marke Roedink laat weten. Iedereen heeft recht op zorg. Ik zou alleen de niet gevaccineerden zelf laten opdraaien voor deze zorgkosten. Gemiddeld kost een dag in een ziekenhuis €700. En als je deze kosten bij de patiënt neerlegt, gaat wellicht de vaccinatiegraad volgens Mark omhoog. Dankjewel voor je appje. Gerda laat weten, goeienacht. Ik ben het niet eens, of ben het wel eens met deze stelling. Zelf heb ik na lang twijfelen 2 Pfizer-priks in mijn linkerbovenarm laten prikken. En ik woon in een aanleunwoning bij een woonzorgcentrum in Den Haag. Het is niet prettig de zwarte wagens hier af en aan te zien wegrijden. Aldus Gerda. Hoe denk jij daarover? Ben jij het eens met de nieuwe maatregelen of niet? Via 0800-1121 mag je je mening geven. Harry Vermeulen, goedemorgen uit Eindhoven. Goedemorgen met Harry. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. En ik kan dat onderbouwen met cijfers. Het is gewoon een politieke keus. Want het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft 994 bedden. Is het achtste grootste ziekenhuis van Nederland. En heeft maar 5 IC-bedden. Hm. Het Catharine ziekenhuis in Eindhoven heeft 696 bedden. Waarvan 24 IC-bedden en 12 Medicare-bedden. En dat is alleen voor hartpatiënten. Dus het verhaal van dat ze de zorg verdringen is helemaal niet waar. Ik heb 7 april... En waar haal jij deze cijfers vandaan? Sta gewoon op internet bij de ziekenhuizen. Oké. Okay. Dus als je de ziekenhuizen goed doet, kun je het gewoon zien. Dus ik verzin het niet. Maar ik heb 7 april een open hartoperatie gehad. Ik heb 1 week op de wachtlijst gestaan. Dus... Ja, je zegt eigenlijk, wat dat betreft is er weinig vertraging voor jou in ieder geval. Er is ook helemaal geen vertraging voor niemand. En ik kan nog een ander verhaal vertellen. De zorgverzekeraars moeten bij de ziekenhuizen, tenminste de ziekenhuizen moeten bij de zorgverzekeraars operaties en zorg inkopen. Dan kopen ze 1000 operaties in. Ze beginnen te opereren. Die zijn in september zijn die 1000 operaties zijn ze op. Mm-hmm. Maar roepen ze dan, we stoppen, corona. Dan heb je het corona-verhaal. Als je in het ziekenhuis ligt, betaalt jouw zorgverzekering dat. Heb je corona, dan hebben alle zorgverzekeraars, die hebben een potje waaruit de coronagevallen betaald worden. Dus jouw zorgverzekeraar hoeft mm-hmm. niet te betalen bij ja. corona. Ja. Dus waar roept een ziekenhuis, wat vaak van de ja. zorgverzekeraar maar het gaat is, toch ook vooral om... we hebben corona, want dan hoeven we niet te betalen. Ja, ja oké, okay. Maar weet je, we hebben toch ook vooral een personeelstekort op die IC's? We hebben helemaal geen personeelstekort. Nou, volgens mij wel, toch? Nee, nee, dat hebben ze zelf gemaakt. Ik ben in Zwolle geweest. Ik moest even naar Zwolle vanwege mijn hart. En toen werd Zwolle geschoten, die 5 IC-bedden, omdat er coronapatiënten waren. Ja. Laat ik daar naar de wok liggen. Er lag geen één coronapatiënt. Ja, goed. We nee. over de tech. Maar oh, nou, dat denk ik niet. Over hebben, hè? Dat denk nou, ik niet. Maar ik ben er zelf geweest. Ja, goed. Je hebt je eigen onderzoek gedaan. Maar de wachtlijsten, hè? Zijn die nou langer of korter dan 2 jaar geleden? Nou, daar kan ik niet zeggen. Daar heb ik geen beeld van. Nou, die zijn dus nu kort. Ik heb wel een beeld van... We hebben wachtlijsten Harry, eind van het jaar, omdat geld op is. Harry, ik heb wel een beeld van dat er gewoon ook vooral een personeelstekort is in de zorg. En de gespecialiseerde ja, zorg die nodig is. Bezuinigd. Ja, maar dat hebben ze zelf... Ik zei ja. net toch, het is een politieke kwestie. Ja. We hebben die mensen zelf... Als je naar de... Maar goed, dat maakt toch voor de situatie nu niks uit. Dan kan je, ja, dat hebben ze zelf gedaan. En je kunt die mensen toch terughalen. Bij de meeste zorgverzekeraars, hè, ja, dat is de vraag. Allemaal verpleegkundigen. En die zijn allemaal uit het ziekenhuis gegaan. Vanwege de onregelmatige werktijden en dat er weinig geld tegenover staat. Ja, maar we hadden die mensen, we zijn nu 2 jaar bezig, hè? We hadden die mensen toch kunnen opleiden. Nou goed, mijn opleiding kost 8 jaar, hè, tot IC-verpleegkundige. Nee, dat kost geen 8 jaar. Je hebt namelijk op de IC's lopen ook mbo'ers rond, die in de opleiding zitten. Ja, maar goed, je hebt ook gespecialiseerd in de zorg nodig. En dat kost 8 ja, jaar nou, voordat je mensen daar... Ja, hoeveel gespecialiseerden heb je nodig? Weet ik niet, zeg jij het maar. Nou, op de hele IC in Eindhoven loopt er 1 rond. 1 verpleegkundige, die is ja. over een afdeling. En de rest zijn allemaal lui die in de opleiding zitten of die een mbo-opleiding hebben. Ja, maar dat is toch geen fijne situatie? Waar is het er niet fijn aan? Nou goed, je wilt toch mensen gewoon die opgeleid zijn aan je bed hebben staan? Ja, maar wat maakt het uit? Of er nou een hbo'er mijn bed verschoont of een mbo'er? Ja goed, bed verschoont, maar het gaat toch wel om veel meer andere zaken dan alleen een ja, bed verschoont op een intensive wat care. Wat moet je dan nog meer doen? Nou, dat gaat toch om gespecialiseerde zorg als je op de intensive care ligt? Wat is de gespecialiseerde zorg dan op een IC? Nou, zeg jij het maar. Dat is toch, je moet, dat gaat toch, ja, weet ik, dat kan ik je ook niet zo snel zeggen. Nee, maar als je nee, op de intensive care... Niemand dat weet. Maar ik heb dat dus vaak gelegen. Gespecialiseerde zorg is, als je aan alle toeters en bellen ligt, lig je met 4 man lig je op een kamer. En dan zit je aan een monitor vast. Op het moment dat er iets gebeurt, komt er een verpleegkundige. Op de hele afdeling met 28 man is er 1 verpleegkundige. Ja. Je bed verschonen, je wassen, al dat dingen. En als het, nou als het nou bij 4 mensen tegelijk misgaat? Dan komt er nog één bij. Want het gaat nooit bij 4 mensen tegelijk mis. Nee, dat hoop je maar. Nee, maar het is allemaal stemmingmakerij. Okay. Ik heb er gelegen, ik lig er geregeld. Ik mag niet ingeënt worden in verband met mijn ziektes. En in Eindhoven mocht mijn vrouw iedere dag op de hartafdeling komen, op de IC, op bezoek. Daarna word je naar je plaatselijke ziekenhuis gebracht. Nee, goed, jij zegt ook vooral... Nee, goed, maar dat punt heb je wel gemaakt, Harry. Jij zegt vooral eigenlijk ook, we moeten misschien ook kijken naar hoe die bedden worden verdeeld. Want het ene ziekenhuis heeft veel meer bedden dan het andere ziekenhuis. Misschien moeten we ook als patiënten dan willen in een andere ziekenhuis gewoon behandeld worden. Dat zou natuurlijk kunnen. Al haar patiënten. Ja. Eindhoven heb je wachtlijst van een week. Goed, dankjewel. Ik ga nog even kijken naar een nieuwe beller. Harry, ik wens je een goede ochtend. Oké, hetzelfde. Doei. Via 0800-112 mag je daarop reageren. Wat het kabinet ook besluit, zullen het voor de meeste mensen niet goed zijn, zegt Bart. Wat nu uitgelekt naar de media is, daarvan zeg ik oké, zegt Bart in de Radio 1-app. Ik ben eigenlijk van mening dat de ongevaccineerden beperkt moeten worden in hun vrijheden. Waarom zou de hele maatschappij zich weer op slot moeten laten zetten omdat 1,5 miljoen mensen zich niet willen laten vaccineren? We houden een tijd geleden allemaal dat de regels werden versoepeld en nu schreeuwen weer veel mensen dat die regels niet versoepeld hadden moeten worden. Ja, moeilijk is dat. Remco zegt, absoluut geen verstand van zaken deze meneer. Jammer, laat hem maar even niet meer op de radio. De bedoeling is dat het vaccin is dat de helft van de wereldbevolking gevaccineerd is in ieder geval. Maatregelen zijn onvermijdelijk, laten Jan en Annie weten. IC-bedden erbij zorgt alleen maar dat ze een paar weken later nodig zijn. Houden wel veel meer doden. We hadden een keus nu aan de telefoon trouwens. Goedemorgen. Nieuwsuur moeten we kijken. Van Martijn Luktmeijer laat hij weten. Ik ben benieuwd nog wel hoe jij erover denkt. Je mag je mening geven. Ik kijk nog even naar wat appjes die zijn gestuurd in de Radio 1-app. Corné zegt, ik ben bang dat veel mensen er zich er niet aan gaan houden. Gewoon omdat ze geen zin meer hebben. Gevaccineerden voelen zich niet meer zo verantwoord dan ik, denk ik. Terwijl ze ook prima het virus kunnen verspreiden. Ik hoop maar dat er geen ruzies ontstaan als men wordt gevraagd een mondkap te dragen of afstand bijvoorbeeld te houden. Justin laat weten, sorry, ik vind deze maatregelen alleen voor ongevaccineerden moeten tellen. Zij zijn de voornaamste boosdoeners al, dus Justin. En Edwin laat in de Radio 1-app weten, ik zit te wachten op de maatregelen, maar het is goed dat ze weer gaan komen. De zorg krijgt op dit moment gewoon te druk. Dus prima als we weer wat meer moeten opletten. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. En ik wens iedereen alvast een goede dag deze ochtend. Hier op deze zender zometeen het NOS Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg. En wij zijn er morgen gewoon weer tussen 4 en 6 op deze zender. Met nieuwe stellingen en ook weer nieuwe meningen. Dank je wel allemaal voor het reageren. En een goede ochtend. NPO Radio 1. 6 uur. Het is nu alweer een